Łoj, łoj, łoj. 2017. Senna powieka, człowieku. Teoretycznie. Oh. Tylko teoretycznie zdawać by się mogło, ale chciałbym faktycznie móc zacząć na nowo, by z głową obraną drogą podążać z tobą. Uwierz tym słowom, one nie są rzucane na wiatr. Jeśli jesteś tym ze mną, jesteś dla mnie jak kwiat. Jeśli powiesz mi tak, rzucę dla ciebie tu wszystko w pistu. Błędy rozczarowania zamykam w cudzysłów. Nie jestem dzieckiem, potrafię wybaczać, przepraszać, gdy to konieczne. To niedorzeczne, to jest niedorzeczne. Ej, nie jest takie proste, wcale nie jest bezpieczne. Odpinam zawleczkę, jestem już w tym po uszy. Oczekuj burzy, skręt mi nie służy, jak dobrą radą przyjaciel. Co w chuja gracie, czego szczekacie? To moje życie, niepodobne do twojego i nie na szczycie. Uliczna sława, dumą nabawa, to moja enklawa. Te bloki, mój punkt widzenia w tej kwestii jest dość szeroki. Senno powie koki, prawdziwy syf tu robi. Bo mam tu wpływ na to, co robię, nie muszę się głowić. Nie musisz głowić się dziś i nie musisz robić nic, jeśli obrałeś sen. Teoretycznie jest fantastycznie. Niewiele chciałbym zmienić, ale życie to chwila. Tak wiele zdarzeń za mną, mam marzeń kilka. Jeszcze je spełnię, nie wywołuj z lasu wilka. Teoretycznie jest fantastycznie. Niewiele chciałbym zmienić, ale życie to chwila. Tak wiele zdarzeń za mną, mam marzeń kilka. Jeszcze je spełnię, nie wywołuj z lasu wilka. Teoretycznie jest fantastycznie. Ty weź to sobie zapisz, jak nie wiesz jak żyć chcesz. Bo zanim zaśniesz i dusza ci uleci, bracie, pamiętaj, że brata masz we mnie. Dobra zapłata za 20-letnie przyjaźnie, właśnie do tego zawsze dążyłem. Nie zniszczył czas ich i o tym zawsze marzyłem. Jestem rad, że tyle lat minęło tu razem i w porozumieniu. Pójdę za tobą tu w ogień człowieniu, jeśli wyciągniesz mi rękę. Jebać grubą pęgę, w pomocnej dłoni potęgę mam. I nie zastąpi mi tego, na pewno nic materialnego. Nie wiem i nie chcę rozumieć, dlaczego człowiek chce burzyć i dążyć do złego. Dla mnie to raczej już nic nowego. Już nic nowego, już nic nowego. Teoretycznie jest fantastycznie. Niewiele chciałbym zmienić, ale życie to chwila. Tak wiele zdarzeń za mną, mam marzeń kilka. Jeszcze je spełnię, nie wywołuj z lasu wilka. Teoretycznie jest fantastycznie. Niewiele chciałbym zmienić, ale życie to chwila. Tak wiele zdarzeń za mną, mam marzeń kilka. Jeszcze je spełnię, nie wywołuj z lasu wilka.